राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 5 जनवरी 2001 प्रातः लघु 8:30 गोशा महल हैदराबाद। राम नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गीतामृत गुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने। नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे ध्यान देने की अब मन लगाना चाहते हैं, आप अपना लगानी चाहते हैं। ये बात समझने की है खास। अपने आप को लगाना चाहो तो मन लग जाएगा, और मन लगाओ तो नहीं लगेगा। आप तो लगते नहीं, मन लगाते कैसे लगेगा। जरा ध्यान दो, आप अपने को समझो। जैसे विवाह होता है तो विवाह होने पर लड़की अपने आप को सासरे की हो जाती है, वहां मन नहीं लगाती है, अपने आप को ही वहां हो जाती है। तो बड़ी सुगमता का मोह जाता है। कोई भगवान के समान श्रद्धा भक्ति नहीं है, परंतु अपने आप को विचार कर लेती है कि मैं अब पीहर की नहीं हूं, मैं शास्त्र की हूं। ऐसे आप अपने को भगवान में लगाओ तो लगेंगे। अपने को भगवान में लगाकर मन को लगाना चाहते हैं, एक कर्म सापेक्ष साधन होता है, वो कर्म निरपेक्ष साधन होता है। समझो नहीं समझो तो बार बार पूछो। एक कर्म सापेक्ष साधन होता है, एक कर्म निरपेक्ष साधन होता है। कर्म सापेक्ष होता है वो योग भ्रष्ट भी होता है, कर्म निरपेक्ष होता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। स्वयं लग जाता है योग भ्रष्ट जैसे होगा। योगा चलित मानस, मन चलित होता है तब योग भ्रष्ट होता है। अरे आप स्वयं लग जाए तो मन योग भ्रष्ट जैसे होगा, योग भ्रष्ट नहीं होगा। वो मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, इंद्रिया लगाते हैं, शरीर को लगाते हैं। स्वयं जब तक नहीं लगेगा तब नहीं लगेगा। ये बात मार्मिक है, बड़ी अच्छी पूछी है, और ये उत्तर भी बढ़िया है। इसको समझे बिना सुनो मत आप। इसको जब तक न समझो तो छोड़ो मत बिना। आप स्वयं लगो। जैसे हम साधु हुए तो हम साधु साधु मन नहीं लगाते, अपने लग गया अपना साधु हो गया, बस अब कोई पंचायत पड़ती नहीं। गोद जाता है वो मन धोए लगाता है, अपने आप को लगाता है। गोद लग जाओ अब वो जो जन्म देने वाले माँ बाप है उनको छोड़ करके जिनके गोद जाता है उन्हीं माँ बाप को बना मान लेता है। तो मान लेता तो मान ही लेता है, बस उसमें कोई शिकायत थोड़ी होती है। ऐसे आप संसार के न होकर भगवान के हो जाओ। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा जरूर। कृपानाथ मेरी बेनती है, इस बात को समझो। ये बहुत मार्मिक बात है, अब बड़े काम की चीज है। अपने आप स्वयं भगवान में लगो। तपस्या नहीं है, मार्मिक बात है, बढ़िया बात। आप लगो भगवान में मन लगाना चाहते हैं, मन आप से आप लग जाएगा। आप लगोगे तो मन लग जाएगा, इंद्रिय लग जाएगी, शरीर लग जाएगा, सब लग जाएंगे। आप मालिक हो, आप मालिक स्वयं भगवान में लग जाओ, फिर भगवान लग जाओ आप यार। इनको नहीं समझो तब तक पिंड मत छोड़ो, इन बात को समझो। साधन करते हैं वे साधन में ठीक समझते नहीं, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। हमने एक पुस्तक है कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष पुस्तक लिखी है, कर्ण सापेक्ष किस प्रकार होता है, कर्ण निरपेक्ष कैसे होता है, इसका विवरण किया है उस पुस्तक में ठीक तरह से। पुस्तक पढ़ो, साधन और साध्य नाम है, साध्य और साधन ये नाम है उस पुस्तक का, साध्य और साधन, साधन और साध्य, साधन और साध्य। तो साधन और साध्य दो बताए, वो साधन और साध्य, तो साधन है और साध्य है। साध्य कर्ण सापेक्ष भी साध्य होता है, कर्ण निरपेक्ष भी साध्य होता है। तो साधन करते हैं कर्ण के द्वारा साधन करते हैं, एक कर्ण साधन निरपेक्ष होता है, साधन सापेक्ष, एक कर्ण निरपेक्ष और एक साधन रहित, तीन तीन बात है, अपने तीन भेद लिखा है उसमें, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। तत्व कर्ण रहित है, इस बात से विवेचन किया काफी पुस्तक, पूरी पुस्तक है, उसको आप समझो कृपा करके, बड़ी फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। मन लगाते हो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इनसे उससे ऊंची बात है अपने आप को लगना। अपने आप लगने पर मन लगता है। आपकी कन्या जब आप विवाह कर देते हो, आपने कन्या दान कर दिया आपने, तो कन्या आपकी बेटी होते हुए भी आपकी नहीं रहती, उसका गोत्र बदल जाता है, पति का ही गोत्र हो जाता है, आपका गोत्र नहीं रहता विवाह करने पर, तो वो उस घर की हो जाती है। अरे उस घर की ऐसी बनती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर की याद ही नहीं है, ऐसे आपको संसार की याद ही नहीं रहेगी, परमात्मा के बन जाओगे, ऐसी बढ़िया चीज है। पर ध्यान दो भाई, क्या खात करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष और कर्ण रहित, तीन बात कही है उसमें, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। मैंने विचार किया, विस्तार से बात लिखी हुई है, और वहां ध्यान दो, मेरी प्रार्थना है आप ध्यान दो, आप लाभ होगा, जरूर होगा। समझ लीजिए ठीक बात, नहीं समझ तो फिर प्रश्न करो, अभी प्रश्न करो, अभी नहीं समझे तो कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष की बात होता हूं। हर एक विषय को समझो, समझने से बहुत फर्क पड़ता है। और आप किसने पूछा है क्या बताए, आप पूछो, बार बार पूछो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ और पूछो, सबके फायदा होगा, सबके फायदे की चीज है, अच्छी चीज है। आप संकोच मत करो, आ जाओ, बैठ जाओ और पूछो, और समझ गए जब ठीक है, समझो ठीक है, नहीं समझो तब छोड़ो मत। कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित, तीन बताया है। संकोच मत करो, आपके लाभ होगा, दुनिया के लाभ होगा, दुनिया के लाभ होगा। साधन अरे करेगा तो साधन में तीन बातें होगी, कर्ण सापेक्ष होगा, कर्ण निरपेक्ष होगा और कर्ण रहित होगा। साधन और साध्य लिखी हुई पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ो, बहुत समझ में आ गई, ध्यान लगा दो मुझसे पढ़ो। और आप समझ गए ठीक तरह से बच्चे, समझ गए क्या प्रश्नोत्तर का है? कह रहे समझ गए, समझ गए तो ठीक है। प्रश्नोत्तर करने से लाभ बहुत ज्यादा होता है, भीतरी गांठ खुल जाती है, जगह जगह बातें चट खुल जाए, साफ विषय साफ हो जाता है, बहुत लाभ की बात है। ठीक है, तो कारण निरपेक्ष आप स्वयं लग जाओ। लड़की लग जाती है कि नहीं? पीर की याद ही तैर थी, दादी बन गई दादी और परदादी बन गई, वहां बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ बन गई। अब पोते की परपोते की बहू आती है, वो गड़बड़ी करती है तो वो खुद कहती है घर खोयो पराई जाई, पराई जा छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो आप तो घर जाई हो, वो घर जाई है, पराई जाए छोकरी ने बिगाड़ दिया, ये याद नहीं कि मैं परे जाई हूँ, मैं याद ही नहीं है। तभी कहती घर खोयो पराई जाई, पराई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। आप घर जाई हो क्या? पूछे वहां दादी ने पर दादी को, आप तो घर जाई हो, अरे जन्म ले लिया, अरे यही जन्म लिया हमने, चेत होगा जो चेत ही नहीं होगा, इतनी विलक्षण बात है। बात ठीक समझो, बहुत लाभ हुई, सबके लाभ हुई, छोटे बड़े सबके लाभ हुई बात है। आप कहते हैं कर्ण सापेक्ष क्या है, कर्ण निरपेक्ष क्या है, कर्ण रहित क्या है? कर्ण सापेक्ष है, हम मन लगाकर ये परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ये भी प्रणाली है, यही शास्त्रीय रीति, ये भी है, ऐसी रीति है। तो जितना साधन ध्यान आदि का साधन है, वो ध्यान का साधन मन लगाने का होता है। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा उपविश्य में कर्ण सापेक्ष लगाने की बात बताई है। और कर्ण से क्या है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो अपने अपने अपने आप को भगवान का मान लिया, क्यों कर्ण नहीं लगाया है, स्वयं लगा है, मैं भगवान का हूँ, मैं महाराज का शिष्य बन गया, तो स्वयं बन गया, मन नहीं बना है, नहीं लगाते हैं, अपने आप को लगाते हैं, मैं तो चेला बन गया, मैं तो साधु बन गया, लड़की समझ मेरा विवाह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, मन नहीं लगाती, वो शास्त्र में मन धुल लगाती है, मेरा ब्याह हो गया, मैं गोद चला गया, अब अमुक हो गया, अब अमुका बेटा था उनका नहीं, अब इनके गोद चला गया, इस तरह से मैं भगवान का हो गया, भगवान का भजन करूंगा, भगवान का हो गया, संसार का नहीं हो। कोई पूछे तू कौन हो, तो एकदम याद आनी चाहिए भगवान की, पर दूसरे नंबर में याद आनी चाहिए कि भले आऊ बेटा हूँ मैं, वो बात कहनी नहीं है, मैं भगवान का हूँ। ये जो आदि से चेला बनाने की प्रथा है, ये इस वास्ते ही है, चेला में आजकल व्यापार चल पड़ा, आजकल वो बात रही नहीं, इस बार व्यापार हो गया, तो मेरे को बढ़िया नहीं लगता वो चीज, अब आप अपने आप को बदल लो तो ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। मेरे को लोग को कहते हैं ये गुरु को पढ़ना निषेध करते हैं, गुरु निषेध मैंने रोजिंदा गुरु को नमस्कार करता हूँ, नित्य हमेशा प्रार्थना करता हूँ तो गुरु को प्रणाम करता हूं कि नहीं बोलो, मैं गुरु का निषेध करूंगा, पाखंड का निषेध करता हूं मैं, जो वास्तव में गुरु बनते नहीं, रुपया पैसा ले लो, मेरे भेषभूषा ले लो, तुम जाओ भले नरकों पर कहीं उसको कोरो नहीं है, गुरु शिष्य का मामूली बात है, बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, परंतु आज बिगड़ गई बात, यानी पुस्तक बोल रहे गुरु बोलकर क्या बोलता है, पुस्तक का नाम क्या भाई, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, क्या क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं पुस्तक है हमारी लिखी हुई, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं है, क्या ये सब पुस्तक है, आप पुस्तक लगो कारण साबेश करने पे पुस्तक है, पुस्तक पढ़ो आपको मालूम होगा, बातें मालूम होगी, बहुत प्रकाश मिलेगा, इसी बात को ले लिखा है, आज गुरु प्रणाली है, गुरु बना तू ही बनाए, तुम बना रहे भाई है जो तू ही गुरु बना रहे, मैंने गुरु बनाया तू ही बनाए, तू ही बना रहे और गुरु बना दिया बस, ये गुरु नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये पाखंड है, मैं गुरु का निषेध नहीं करता हूँ, असली असली बात करनी चाहिए आपको, असली जाननी चाहिए, असली मर्म समझना चाहिए, क्या चीज है गुरु प्रणाली, इसी वास्ते है गुरु प्रणाली बताते कर्म सापेक्ष है, ये कर्म निरपेक्ष है, और परमात्म तत्व कर्म रहित है, परमात्म तत्व है वो कर्म रहित है, उसमें कर्म है ही नहीं, कर्मदाओं साधन जो बीच में साधन पड़ता है उसको कर्म कहते हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान उदा अपादान कार्यकारी भवन षठ उगता नुक्त देता कार्यकारी भवन षठ उगते तो प्रथम क्रम व्याकरण विभाग है सीधी साथ शादी सीधी साथ बात है, व्याकरण पढ़े हुए जान लेते हैं, पर नहीं व्याकरण पढ़े हुए भी ऐसी बात तो जान ही लेंगे, जान ही लेंगे, जान ही लेंगे, जान ही लेंगे, अरे पहले भी बता सकता हूं मैं अलग अलग शब्द स्थित, मैंने संतों से सुना है, मैंने पढ़ाई करी है, आप भी बिना पढ़े आप मुझे बता दूंगा, पढ़े हुए आदमी बहुत कम जानकार होते, पढ़े हुए आदमियों को मैंने पूछा है माता, बहुत ऊंचे ऊंचे पढ़ गए, मर्म जानते नहीं, ख्याल करते नहीं, देखो मैं बुद्धि कम नहीं मानता हूँ, आप लोगों की समझ कम है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, आप समझ लगाते नहीं हो, आप उसमें उस विषय को समझते नहीं हो, समझो कृपानाथ आप कृपा करो, बहुत विशेष हो सकते हो आप, बहुत विशेष ऊंचे बोल सकते हो, जो आप पता लगाएंगे बात करता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकार है, छह कारक हो गए, समझ में षष्ठी होती है, कारक नहीं होती, इनमें कारकों में भेद है, इनमें मैकर में भेद आता है, वो बड़े जरूरत है आपको, आप कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष दो चीज है, और कर्ण रहित दो चीज है, तत्व वो कर्ण रहित है, उसमें कर्ण है ही नहीं, साधक तमाम कर्णम ये सूत्र है, पढ़ लीजिएगा, साधक तमाम कर्णम, इसका विवेचन करना उचित नहीं समझता हूं, कर्म मानो जो साधन मैंने कर्म खाता हूं साधक तमाम, जैसे राम है न बाणी है न तो बाली, बाण से राम जी ने बाण से बाली को मारा, तो बाण कर्ण है, वो कर्ण साधन हुआ, तो कर्ण बीच में है, राम जी का सीधा संबंध नहीं है, राम जी कर्ण के द्वारा संबंध है। ऐसे कर्ण के द्वारा संबंध होता है, एक सीधा संबंध होता है अपना खुद का सीधा संबंध होता है, वो योग भाषण क्या होता। योग भाषा कर्ण का संबंध, बीच में कर्ण लगा करके संबंध भगवान करते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं, ये कर्ण सापेक्ष है। आप खुद लग जाओ मैं भगवान का हूँ, ये कर्ण निरपेक्ष है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। जैसे आपकी कन्या वो मान लेती है जिस वंश में ब्याही गई उस गोत्र को ही मान लेती है, मैं गोत्र की हुआ हूँ, अब आपके गोत्र की नहीं रही, आपके गोत्र की नहीं, आपकी कन्या आपकी कन्या अपने गोत्र की नहीं रही, उस जिसको ब्याही गई उस गोत्र की हो गई। अब इस तरह से आप भगवान के हो जाए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। गोस्वामी जी लिखते हैं अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी सुधरे। आज जी आज भी होता है रात्रि 12 बजे तक, नहीं आज अभी सुधर जाए। क्या हो राम को नाम जब राम जी का होकर राम जप कर, राम जी का होकर ये है कर निरपेक्ष, राम जी का होकर वो राम को नाम जप तुलसी तुझे कुशुमाज, वो राम जी का होकर राम जी का नाम जप कर और तू कुशुमाज कुसुम छोड़ दे, फायदा हो जाएगा एकदम। बिगड़ी अनेक जन्म की सूर्य अभी आज, अभी अभी सूर्य अभी अभी इसी क्षण एकदम, इतनी महिमा है इसकी। गोस्वामी महाराज लिखते हैं तो भाई भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे लड़की समझी मेरी सास से, अब मैं सास से हो गई, माँ बाप की चिंता मिट गई, कुमारी कन्या की चिंता रही मन में कि मेरी कन्या बड़ी हो गई, कन्या का संबंध करना है। और कन्या जब आपने संबंध कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, पिता को माँ को सुख संतोष होता है, हमारी पुत्री है अखिल घर चली गई, अच्छा घर है, अच्छी बात है, खुशी बना रहे। इसी तरह से आप खुद भगवान के हो जाओ, खुद मैं भगवान का हूँ, भगवान खुद हो जाओ। जैसे फौज में भर्ती होता है तो वो रंग रूट होता है, पहले फौज में भर्ती होता है, फौज का बन करके फिर फौजी होता है, फिर कवच सीखता है। ऐसे ही पाठशाला में जाता है तो पाठशाला भर्ती होता है, पाठशाला का विद्यार्थी बनता है, फिर पढ़ाई करता है। ऐसे आप भगवान के होकर के और भगवान का भजन करो तो आपका मन लगेगा स्वाभाविक ही, क्यों आप जहाँ लगोगे वहाँ मन लगेगा ही, आप जहाँ होगे वहीं मन रहेगा, तो स्वाभाविक आपका मन रहेगा। बहुत लाभ की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जानने की समझने की बात है। और आप स्वयं लग जाओ, स्वयं मैं भगवान का हूँ, और केवल मानना माने, केवल मानना है। एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, आप भगवान के हो जाओ, ये तो हम कहते हैं, भगवान के हो आप। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, ये जीव ईश्वर का अंश है। आप ईश्वर के हो और संसार के बन गए, अब संसार के बन गए ये कैसे मिटे कि मैं ईश्वर हूँ, मिट जाएगा क्यों, आप ईश्वर के है, आप ईश्वर का नया होना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं बहुत बार कहता हूँ ये बात, जोर देता हूँ कि भगवान को अपना मानो, मैं भगवान का हूँ, बार बार कहता हूँ। कभी मन में आती है कि मैं बार बार कहूंगा, लोग का एक एक बात कहता है, अरे एक बात बहुत दामी है, आप इस बात को स्वीकार कर लो, बहुत दामी बात है, बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, पारमार्थिक उन्नति में खास लाभ है, ऐसी बात है। मैं भगवान का हूँ, जैसे कन्या का ब्याह हो जाता है वह पुत्री अपने पिता के गोमा पिता की गोत्री नहीं रही। जब चित्रकूट में भरत जी महाराज गए हैं तो जनक जी महाराज भी आए, जनक जी महाराज ने तो सीता जी ने जनक जी को नमस्कार किया, नमस्कार करने को हाथ दिया, हृदय लगा ले, हे पुत्री पवित्र किया कुल देव, राधा जी की खुशी बहुत हुई। जंगल में रह के लड़की को खुशी हुए ये हरे की बात नहीं है, एहलकार बड़े बड़े थे मैं दुख हो महाराज राजपुत्री राज घराने में रहने वाली आज जंगल में बैठी है, नौकर नहीं पास में, पैसा पास में नहीं, पैर में जूती नहीं, सर कपड़ा तो पैर दे नहीं, अन्न खाने दे नहीं, रहने मकान नहीं, इधर कितना एहलकार बहुत दुखी हुए। पर महाराज जनक राजी के बहुत दूर है, ये बड़े पूछते हुए कि बेटा तेरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा पति के साथ जंगल में आ गई, बहुत खुशी हुए जनक जी महाराज, पिताजी बहुत खुश हुए। पुत्री पवित्र किया कुल दो कुल पवित्र कर दिया, बेटी तेरे बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, इधर राजी हुए जनक जी महाराज। तपस्विनी बन गई तू, बहुत अच्छे बेटे, पिताजी राजी हुए, पति के साथ जंगल में आ गया, अच्छा काम किया। जानकी जी को वनवास नहीं था, वनवास तो राम जी को था, जानकी जी तो सेवा के वास्ते आए ही साथ है, जनक जी एवं लक्ष्मण जी भी आए साथ में, तो वनवास नहीं था, वनवास राम जी को हुआ एक लोग। तो इस तरह से वो अपने आप को दे देना है, ये कर निर्पेश होता है, अपने आप को आपको दे दिया आपने, फिर मन लगेगा सतह स्वाभाविक ही। शास्त्र में कन्या का मन लगता है नहीं, मैंने ये बात बताई आपने सुनी है, फिर कई फिर कहता हूं, जब कई दिन होता है रहते हुए तो माँ से कहती है बेटी कि माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनके रसोई की तकलीफ होती है, रोटी करने वाला कोई नहीं है, परंतु कभी शास्त्र में कहा कि मेरे भाई की तकलीफ होती है मेरे भेज दो, पूछो कोई ने कभी कभी गया हो कभी भी, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं, वो घर मेरे भाई का है, भाई जाना है घर जाना, मैं क्या चिंता माँ बहन करती नहीं, भाई के घर की चिंता करती है क्या बहन, चिंता नहीं करती, अपने घर की चिंता करती है, माँ भाई को कहते मेरे को पहुंचा दे, कहते मारे भाई की तकलीफ होती है मैंने पहुंचा दो, कहती है यू कोई कहती है बताओ, क्योंकि अपना घर वो मानती नहीं, अपना घर है ही नहीं, वो घर तो मेरे भाई का है, मेरे पूजनीय पिताजी का है, मेरी माँ का है, मेरे भाई का घर है, हमारा घर नहीं है। सास रहती है उम्र भरी वही रहती है, सब बातों को बहन जानती नहीं, सभी जब मरे तब कफन का कपड़ा पीहर का होना चाहिए, सिद्धांत है, कफन का कपड़ा अपना घर का नहीं पीहर का माँ का दिया हुआ कपड़ा होना चाहिए, याद भूल गई वो मैंने पता ही नहीं, याद होगा तो होगा, वो भूलते चले जा, हमारी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, कपड़ा कपड़ा हमारे पेड़ का होना, तो ये कर्ण सापेक्ष करने में ही बात है, तो मन लगाते हैं मन नहीं लगता है, आप लगो आप लगो मन लग जाएगा, मन हरेक जगह जाता है हरेक जगह नहीं जाता है, आप जहां संबंध जोड़ दे वहां संबंध जाता है, आप इतने बैठे हो कहीं वायस रहेगी सात सा आदमी है मन से वायस के साथ बैठ के संसार पीते आया कभी कौन है आते ही नहीं हमें मन जोड़ा ही नहीं माना आपने संबंध जोड़ दे तो आते आवेगा आपने संबंध जोड़ा ही नहीं कैसे आवेगी आप संबंध जोड़ लो याद आवेगी मन में याद आवेगी मेरे को आपके घरों की सत्संगियों की बातें याद आती है मेरे को अरे मैं जानता हूँ उतनी बातें भी आप ख्याल नहीं करते आप ख्याल कम करते ख्याल नहीं करते सीधी सादी बात है सब बात है हम भगवान की बात है भगवान ही करे भगवान हो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होए राम को नाम जप होए राम को राम जी का होल कर राम राम नाम सो तुलसी तुझे कुछ मान कुछ जोड़ दो ठीक हो जाएगा बहुत दावी बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है पहले भगवान का हो जाओ भगवान का हूं मैं और वास्तव में भगवान के हो सच्ची बात है ईश्वरांश जीव अविनाशी सब बेटी भगवान की है लाडली बेटी है आप लाडली बालक हो भगवान है प्यारे बालक हो मैं भगवान का हूँ ये बात को आप मान लो पहले फिर मन लगाओ देगा भगवान का हूँ मैं मेरे भगवान है भगवान का हूँ मैं पुत्र हूँ काश मई वाश हो जीव लोग है जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अभिलाषी चेतन अमल सुखराशी चेतन है अमल है मल रहित है ईश्वर अंश है आप ईश्वर का अंश हो आप ईश्वर के है ईश्वर के प्यारे पुत्र है आप अपना ईश्वर के साथ में खास संबंध है संसार के साथ आप संबंध नहीं है संसार के माता पिता का शरीर बेटा है आप नहीं हो आप बेटा भगवान के हो ये कर्ण निवेश है ये आपका शरीर है ये माँ बाप का बेटा है और आप स्वयं भगवान के बेटे हो स्वयं भगवान के बेटे हो ये कर्ण निवेश है यानी भगवान मन लगाओ ये कर सब कर सवेश है कर्ण निवेश क्या कर मैं भगवान का बेटा हूँ माँ बाप का बेटा शरीर है आप नहीं हो आप माँ बाप का बेटा नहीं हो शरीर माँ बाप का बेटा है आप भगवान ही हो साक्षात ईश्वर अंश जीव विदासी चेतनाशि हम भगवान के हैं ये बात एक बात भी आप याद कर रहे हैं तो आपका सत्संग सफल हो गया बहुत बड़ा फल सफल हो गया एक बात को आप ख्याल करो कि हम भगवान के हैं हम समझते ही नहीं थे ये तो बात आज नहीं मिली ऐसा मालूम होगा अरे है सदा ही आप रही खुद की हमारी नहीं है अरे हमारी बताई हुई नहीं है हमारी बढ़ाई हुई नहीं है आपकी खुद की बात है मूल में हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं मन में गर्मी रहनी चाहिए धनी आदमी का बेटा होता है उसे गर्मी होती है मैं हम राजा का सिपाही हूँ सिपाही हूँ राजा का सिपाही की गर्मी होती है अरे उससे असर होता है कहीं क्या कर रहे हो पेशाब करते हो यहाँ पर मोतिया रुक जा महाराज सिपाही कहता है क्यों पेशाब करता है यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आपके लड़ाई हो जाएगी राज्य सिपाही कहे तो चुप हो जाते मोतिया बंद हो जाए जो मैं भगवान का हूँ राजा सिपाही मैं राज का हूँ एक बात सुननी शुरू की पुरानी बात में राज का आदमी होता तो एक छड़ी होती छड़ी एक लकड़ी छड़ी होती है छड़ी, तो छड़ी ले गया तो समारा ने तावता करी, तुम ऐसे हो ऐसे हो, तो समारोह कहो आपकी छड़ी है भगवान ने, इस वास्ते आपकी बात मानते है कि छड़ी क्या होती है, खड़ा खड़ा बोल लेगा चढ़ाई खाने में घर लेंगे सही छड़ी ले गया, ऐसा कहो भाई छड़ी ले ली नहीं माटी तो खींच मार पीठ में निकाल दियो, और राज में राज आदमी को मारा क्या हम राज आदमी नहीं मारे, हमारी ताकत है राज आदमी मार रहे, मैं छड़ी क्या होगा छड़ी कान में घाल देंगे, छड़ी है तो मारा मैं छड़ी मुकाई मैं छड़ी फेंक दी, मैं छड़ी मार फूजनी है छड़ी मारे इन कूटियों में कुछ नहीं मेरे, जब छड़ी फेंक दी तो राज गा नहीं रहा तो किस बात का समारा कूटो समारा चौकी दर्शो, तो भाई मैं भगवान हूँ ये मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊंची चीज है साधना का काल काल देखो बात, मैं भगवान का हूँ वो राम को नाम जपो भगवान का होकर के बहनों भाई ना सबने यह बात धारणी करनी चाहिए, मैं भगवान से हूँ भगवान का हूँ, भगवान मारे हैं भगवान बाप मानो भाई मानो बेटा मानो पति मानो आपके मित्र मानो सनेही मानो मालिक मानो, भगवान कोई मानो आप मान लो मेरा भगवान भगवान ही मैं हूँ, दासी बन जाओ भगवान की बेटी बन जाओ भगवान की माँ बन जाओ, मैं भगवान की माँ हूँ भगवान हमारा बेटा है, जैसे पुत्र में स्नेह हुए ऐसे स्नेह हो जाएगा राम जी में, मैं राम जी की माँ हूँ मैं राम जी की बहन हूँ मैं राम जी की स्त्री हूँ, आप मानो सो मैं राम जी की मित्र हूँ राम जी का हूँ मैं, मेरा राम जी है, आप जितने सुनते हो सब सबके लिए बड़ी मार्मिक बात बढ़िया बात है भीतर की, फिर भजन करो आप भजन होगा आप बढ़िया होगा भजन, राम जी मेरे मेरे मालिक राम जी है, मैं राम जी का दास हूँ राम जी का मालिक मेरे राम जी है, मैं मामूली सही हूँ मैं राम जी का हूँ, कुत्ते ने रेख ठंडा मारे मैं पटरी बांध मारे वो नहीं मेरे पट्टी बांध पट्टी बांध भगवान का हूँ मैं, हो राम को नाम जप राम जी का होकर नाम जप कृपा करो कृपा नाथ आप स्वीकार आप है ऐसे आप मामूली नहीं है भगवान के साक्षात बेटा साक्षात ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी भगवान का बरसों तक साधन करे उनसे तेज जाएगा, मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान मेरे मालिक है मेरे भगवान है, भगवान भी अब मेरा है अब क्या करूँ, कपूत तो क्या करे, एक आदमी है मान लो कि यहाँ का कोई आदमी है वहां चला गया बम्बई, बम्बई जाकर के बहुत गड़बड़ी करी और आदमी आए एक आदमी है उसे बम्बई में वो आदमी ऐसा है गड़बड़ी करता है राज में पकड़ा गया कैद हो गई कैद में बड़ी तकलीफ हुई ऐसा मारा है क्या है, कोई ने कहा कि वो इनका बेटा है ये बेटा इनका बेटा है, बोले था आप बेटा है पता फूट मेरा ही फूट गया यार नहीं कह सका मेरे बेटा नहीं है, कह देगा बेटा नहीं है क्या नहीं पड़ेगा कैन का बेटा है अच्छा आपका बेटा है भाई हम क्या करें बेटा तो मेरा ही है ये राम जी के श्रद्धा से राम जी के मन में आएगी बेटा तो मेरा है, कितनी ऊंची बात है कितनी ऊंची बात बताओ, ऐसा कबूत ऐसा कबूत है राम जी का बेटा है राम जी का है। राम जी का आओ बेटा, मेरा ही है तो मेरा ही कितनी ऊंची बात है, कितनी बढ़िया कारण निर्पेश, कितनी बढ़िया बात है। मैं राम जी का हूँ, भगवान का हूँ, कपूत है सपूत है सब है, पूत ही तो कपूत सपूत होता है, अपूत कैसे होगा, पुत्र है कपूत कपूत रहा सपूत हुआ, तो सपूत होना पड़े, ये पूत तो है ये भगवान रहा, सपूत है कपूत ही छोड़नी है, ये तो काम बाकी है, मैं सब काम मर जाएगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे पिता है, उनका प्यारा पुत्र हूँ, मैं भगवान का हूँ। बहना कभी मैं भगवान ही बेटी हूँ, परम पिता परमेश्वर है, उनकी कन्या हूँ मैं, मेरे पिता परमेश्वर है, भगवान है, भगवान ही बेटी हूँ। कितनी गर्मी आ जाएगी महाराज, धनी आदमी ने गर्मी आ जाएगी, मैं मलंगा ना करूँ, मलंगा ना करूँ, ये नौकर का ही, और बेटा वर्ग कितनी गर्मी आ, मैं भगवान का हूँ। हरे कृष्ण ने तू क्या करता है, मैं भगवान का हूँ, मैं बिना पत्रिका में गोस्वामी महाराज के पद है, कर्जू को धमकाया, कर्जू तू क्या करता है, मैं भगवान का हूँ, तू जानता है नहीं, एक एक लिखा है पराक्रम मुरारे, भगवान के चक्र के प्रभाव जानता है नहीं, मैं भगवान का हूँ, और चक्र मेरी रक्षा करने वाला है, तू हमारे घर कैसे आएगा, कब्जू को धमकाया जोर से, तू मेरा क्या कर सकता है, मैं भगवान का हूँ, कब्जू डर जा, कब्जू डर जा, भगवान का हूँ मैं, तो जानता ही नहीं, मन में पक्का विश्वास है मैं भगवान का हूँ, तो हो ये राम को नाम जपो आप भगवान ही हो जाओ, मैंने हृदय से बिल्कुल हृदय से खुल करके मैं भगवान का हूँ, आप सभी सब जितने सुनने वाले सभी भगवान का हूँ, बेटा है सब भगवान बेटा, सभी कपूत हो सपूत हो बेटा है, अपूत कैसे होगा, कपूत हो सर है, हाँ तो पूत तो हो भगवान का, मैं भगवान का हूँ, घर में चाहे सब में भाई बहनों में सब में छोटा बड़े सब सब याद कर लो, भगवान का हूँ मैं, भगवान हूँ, कोई बाकी नहीं, कोई बाकी नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान बेटा बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, मित्र बन जाओ, भगवान का मित्र हूँ मैं, भगवान का बेटा हूँ मैं, भगवान का मित्र हूँ। गोपाल दे तो महाम बाल सका तुम और नहीं मैं, और नहीं गोपाल तो महाम बाल सका, ऐसे मिल जाओ बाल सका मैं तो भगवान का हूँ, भगवान सका मेरे साथ खेलने वाले मेरे मेरे भगवान भगवान का आदर करेंगे आपका, साथ बरोबर बनेंगे, आपका मित्र हूँ मैं, भगवान का हूँ मैं, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, भगवान का हूँ, बेटा हूँ, बाप हूँ कह दो, भगवान बाप हूँ भगवान का, भगवान मारा बेटा है, विद्यापति जी महाराज शिष्य मानते थे, रामलला मेरा शिष्य है, अपने घर में गुरु सदन बिहारी रामलला अपना भगवान की पूजा करते, बेटा मानते मेरे बेटा है, मेरा चेला है, मेरा संत आए कई संत गया हमारा, संत लाओ भैया हम तो खाएंगे क्या, कटहर का भोजन करें, कटहर खाया हो ठीक हमारा आज हो जाएगी, बूढ़े हो गए थे डामरी देखने पहुंचे मंदिर में, जाकर कहा राम लला बेटा संत आए है, इनका प्रबंध करो, कटहर का भोजन करेंगे, जाके हो जाएगा महाराज पूजा कर दिया, मकान भर गए महाराज कटहर से, कटहर रामलला बेटा है को कभी कभी इस बात की रामलला पबंद करो बेटा, संत आए संतों का सत्कार करो, आदर करो। ये बात है, आप भगवान के मान तो जाओ, अरे आप हो भगवान के भूल मिटा लो, शरीर माँ बाप का है, आप भगवान के हो, आप स्वयं भगवान के हो। भगवान भगवान प्रकृति दोनों में नहीं, मम एव अंश केवल मेरा अंश केवल मेरा शुद्ध। ये शरीर तो सब माँ का दिया हुआ है, बाप का बाप का दोनों का है, वो साक्षात भगवान का है। मम एव अंश जीव लोग जीव भूत स्नातना अनाधिकार से सदैव मेरा अंश है, ऐसी बढ़िया बात है। 24 मिनट हो गए भाई, अब भाई भगवान और कीर्तन कर दो, कीर्तन करो सब प्रेम से। अब भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान मेरे परम पिता है, मैं बेटा हूँ, बेटा बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, मित्र बन जाओ, मर जाओ सोई, माताएं बैठी माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, बहन बन जाओ, बेटी बन जाओ, भगवान भी भगवान राजी हो जाए। भगवान का माँ बाप है कौन है, वही अभाव पूरी करो, भगवान का अभाव पूरा करो, भगवान माँ नहीं है, ये बन जाए भगवान माँ मर जाए, भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान माँ बन गई, बहन मर जाओ। प्रियादासी शीतल भाई मानते थे भाई। और प्रियादास जी क्या तुम जनक मैडम जनक भोजी पहुंचा दू, मैं साथ में हूँ, डर नहीं जो आती है, मैं साथ में हूँ, चार जंगल में मैं ले जाऊ साथ में, सिंह बाग कोई कटी केवल डर नहीं बात नहीं है। कहता भाई भाई भाई कितना प्रेम करता है, प्रेम ऐसा प्रेम हो जाए। महाराज तो सुनाओ भगवान के नाम के सुनाओ, सब भाई भगवान के, माँ बनो कोई बाप बनो कोई भाई बनो कोई मित्र बनो कोई मित्र से कुछ, छोटा छोटा भगवान का हूँ मैं।